West Coast is back for all you suckers. Once again. La Kiss Kiss in the Mix a spus doar hituri, piesă nouă de la Accent, Nu mă tem de ea, și primele mesaje care vin la 0722 20 60 20. Salut DJ Young și John C, sunt Eduard din Brașov, vreau un dedichis pentru voi, pentru cei care ascultă Kiss FM, pentru familia mea. Iar Vasile Ștefan vrea pentru colegii din clasa 12A din liceul Auto Piatra Neamț. Și pentru că am început săptămâna cu party, la Kiss Kiss in the Mix avem Cerebel și Ada Petre și imediat Pete Leffer, No Lies. Asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Băieților li s-a aprins popor scântea. Bai la dans, dans, bai la zid femeia. Și mișcă râul ramuri ca-n scrisoarea treia. Man, man, mistă barman. Nu beau cât un pahar, eu beau cât un ocean. De-aia stau în dreapta, niciodată la volan. Sunt host la mine acasă, intru numai pe geam. Vai, dar ce avem noi aici? E bine că privare, bine că mi-am luat alegea. Vai, dar ce avem noi aici? E bine că privare, bine că ne-am luat alegea. Ai, ai, ai, avem verde la petrecere. Ai, ai, ai, Nicole Sherry la Kiss Kiss in the Mix, editul semnat DJ Taina și Adrian Funk. Pregătim și mesaje de pe facebook.com/KissFM România, puțin mai încolo spre final de oră. Atenție mare pe wall-ul KissFM, pe facebook.com/KissFM România, va apărea acolo postarea pentru mesaje start de kiss-uri. Al Negru, mi-e sete de tine, Lodi T, Casablanca și D-Bunge, Oliver Twist, mai departe în cele 40 de minute, non-stop mix. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hit-uri. Noi doi știm prea bine că iubirea de foame nu ține.

Casablanca.

DJ Young și Jonesy. People, Kiss Kiss in the Mix. Hai să vedem ce mesaje găsim de data asta dintre SMS-urile care vin la 0722 20 60 20. Fii atent unde de Kiss autentic, așa, de toamnă, de la cules de vie, de la Geo pentru Floricel, Fane și Stan, cea mai bună echipă de culegători la vie, Ostrov. Deja ne și imaginăm așa un radio cu boxe, cu Kiss FM printre ciorchinii de struguri. Uite așa, Cristian Dănuț din Cladova, Timișoara, vreau o dedicație pentru Lavinia Balas și pentru Alina și Claudia. Mixăm Naughty Boy și Sam Smith, La La La, Florida și Pitbull, Can't Believe It, iar apoi avem Timbaland și One Republic, Apologize, o piesă mai veche. Party de început de săptămână, la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Fire. I can't find no silver lining. I don't mean to judge.

I'm Kiss Kiss in the Mix. Vă invităm și pe site, pe kissfm.ro. De pe site aflăm că avem Connector miercuri invitat live la Cronica Cârcotașilor. Avem noutăți hot on Kiss FM, clasamentul Fresh Top 40, avem galerii foto, tembele fonului Gaiță, podcasturi, adică înregistrări pentru emisiuni, cele mai fresh videoclipuri și, desigur, concursuri. Toate le găsești pe kissfm.ro. Iar pentru podcastul emisiunii Kiss Kiss in the Mix, intră direct pe kissfm.ro/kkm. Avicii și Aloe Black, Wake Me Up! La Kiss FM mixăm doar hituri.

vida, que se van tantas cosas en vida, que se van. People, Kiss Kiss in a Mix. Încheie 40 de minute non-stop mix. Avem mesaje din nou de pe facebook.com/KissFM România. De la Lili pentru prietena ei Mirela. Radu Ilie vrea pentru toți prietenii, mai ales pentru Sandra, Lore și Timi. Iar Paul vrea pentru iubita sa Alexandra. Sunteți super echipa Kiss Kiss in a Mix. Mulțumim foarte mult. Mixăm mai departe Andra, Inevitabil va fi bine, și o piesă mai veche, Surpriză, în câteva clipe la Kiss Kiss in the Mix. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Sorry people, this is DJ Young and Jonesy in the mix on Kiss. Yes, yes. Hey, hey, ma fi bine. Hey, hey, ma fi bine. Și-ai urmat prin ploaie și prin vânt. Și-ai fost cu capul în ori și te-ai întors pe pământ. Și-ai tot umblat peste oceane și munți, mereu repede și-apoi te-ai hotărât să mă scurt. Inevitabil va fi bine.

صار بالخفيه وقال لي على ليبيا وقال لي انت نيا غير People, Khaled, Selavi, Kisomanilor, suntem mai departe la Kiss Kiss in the Mix. Bună băieți, sunt Roberta, vă ascult din Timișoara în fiecare seară după ce mă întorc de la școală. Trebuie să vă mărturisesc că abia am început școala și deja m-am îndrăgostit, așa încât vreau să-i dedic dragostei mele secrete Alicia Keys, Girl on Fire, și asta desigur sunt eu. Foarte haioasă și desigur foarte modestă. Și Cătălina din Botoșani spune la mulți ani lui Mihai. Întâi și întâi avem Yves La Rock, Zuki, Lift Your Leg Up și două piese pe care le-ați cerut. Le mixăm exact așa, Alicia Keys, Girl on Fire, editul Andino Damasi, iar apoi Elena și Glenn Seco. Iar ora se încheie cu Pink și Nate Ruz, Just Give Me a Reason. La Kiss Kiss in a Mix, asculți doar hit-uri. Late night wonder, sexy girl pretender, dancing samba, mira cómo mueve su pelo. El mundo entero le tiene celo, ella se mueve like nothing else matters. Nothing must matter, getting closer, me vuelvo el miedo. ¿Cómo decir cuánto te quiero? Nothing must matter, getting closer, the world more beautiful. She's just a girl and she's on fire. Toate că iubesc. Cunoscută. Final de oră și final de party la Kiss Kiss in the Mix, dar mâine seara de la 7 vă vom da din nou pe spate cu super hituri mixate. Cu alte cuvinte, ne reîntâlnim cu voi, DJ Young și Jonesy, cu cele mai hot piese ale momentului și, desigur, cu cele mai haioase mesaje și dedichisuri. Rămâneți mai departe cu super hiturile Kiss FM, pentru că la Kiss asculți doar hituri. Pe mâine, bye bye!